تیرا لائن والا قرآن مجید صفحہ نمبر 67 صفحہ نمبر 67 چوتھی لائن پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 8 سورۃ البقرہ رکوع نمبر 40 آیت نمبر 285 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير صدق الله العظيم اعوذ بالله میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم نہایت مردود شیطان سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان ہے الرحیم نہایت رحم والا ہے اس سے پہلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادھار لین دین کا مسئلہ بیان فرمایا اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر دونوں چیزیں ادھار ہو قیمت بھی ادھار ہو اور چیز بھی ادھار ہو تو اس کے لیے تعین ضروری ہے تعین کس چیز کا ضروری ہے کہ ادھار لین دین کے اندر تعین ضروری ہے کہ مقدار کیا ہوگی چیز کیا ہوگی اس کی نوعیت کیا ہوگی کس قسم کی ہوگی اور کب دی جائے گی تو مدت کا تعین نوعیت کا تعین جنس کا تعین اور اس کے معیار کا تعین یہ ضروری ہے تو یہ چار باتیں طے ہوں گی اور ہمارے کے ادھار کے لین دین کے اندر لکھ لیا جائے اور گواہ بھی بنا لیے جائیں اور گواہ جو ہے وہ دو مرد ہونے چاہیے اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد لازم ہو اور دو عورتیں ہوں اور اگر نقد لین دین کر رہے ہیں تو پھر گواہ کی ضرورت نہیں لیکن اگر کوئی بڑا سودا ہے تو اس میں بھی گواہ بنا لینا چاہیے تاکہ کسی قسم کا مسئلہ پریشانی کا پیدا نہ ہو تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جو لوگ گواہی دینے والے ہیں ان کو دیانتداری اختیار کرنی چاہیے تو جن کو گواہ بنا رہے ہیں ان کو بھی پریشان نہ کیا جائے اور جو گواہ بن رہے ہیں وہ بھی انکار نہ کریں اگر انہوں نے غلط بیانی کی یا گواہی نہ دی تو اللہ کے نزدیک وہ مجرم ہوں گے اس کے بعد یہ آخری رکوع جو سورۃ البقرہ کا رکوع ہے اور یہ سورۃ البقرہ یہ سب سے بڑی سورۃ ہے قرآن مجید کی اور اس کے اندر 40 رکوع ہیں تو یہ 40واں رکوع ہے یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی کچھ آیات وہ ہیں جو مدینہ منورہ میں نازل نہیں ہوئے لیکن یہ سورت جو ہے اس لحاظ سے مدنی ہے کہ وہ سورتیں جو نبی علیہ السلام کی ہجرت کے بعد نازل ہوئیں چاہے مکہ مکرمہ ہی میں اس کی آیات کیوں نہ نازل ہوئی ہوں ان کو مدنی کہتے ہیں اور وہ سورتیں جو نبی علیہ السلام کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں ان کو مکی کہتے ہیں تو سورۃ البقرہ جو ہے یہ مدنی سورت ہے نبی علیہ السلام کی ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے اور اس سورت کا جو ربط ہے سورۃ الفاتحہ کے ساتھ یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے دعا سکھلائی کہ دعا سکھلائی کہ اہدنا الصراط المستقیم کہ اے ہمارے رب کہ تو ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی اور سیدھا راستہ ان لوگوں کا ہے کہ جن پر تو نے انعام کیا یہاں ایک جو بنیادی بات معلوم ہو رہی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم کہ تو ہدایت دے ہمیں صراط المستقیم کی سیدھے راستے کی اور سیدھا راستہ کیا ہے یہ قرآن مجید ہے لیکن یہاں جو بات قابل اور ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم उन लोगों का रास्ता कि जिन पर तूने इनाम किया। तो इससे ये बात मालूम हुई कि इस रास्ते पे, जिस रास्ते पे इनाम याफ्ता लोग चले हैं, हमें भी वो रास्ता दिखा। अब वो रास्ता जब दिखाया जाएगा और इनाम याफ्ता लोग उस रास्ते पर चले हैं, तो फिर क्या होगा, इनाम याफ्ता लोगों की पैरवी होगी। तो इनाम याफ्ता लोगों की पैरवी के साथ चलेंगे तो नजात पाएंगे, और उनकी पैरवी नहीं करेंगे तो नजात नहीं पाएंगे। और इनाम याफ्ता लोग कौन हैं, ये बात भी अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद में बयान फरमा दी, अन्नबीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन, ये चार तबकात हैं इनाम याफ्ता लोगों के। और पांचवा तबका मुतीईन का है कि जो अल्लाह के रसूल से इताअत करे तो ये इन नेमतों को हासिल करने वाला होगा। अब जब ये चार गिरोह हैं जो इनाम याफ्ता हैं, नबूवत का सिलसिला तो मुकम्मल हो चुका, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, सिद्दीकीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से इस उम्मत के सिद्दीकीन का आगाज़ हुआ और यह क़यामत तक चलेगा। शुहदा, तो यहाँ शुहदा के मानी वो लोग हैं कि जो सिद्दीक और शहीद किसको कहते हैं, यहाँ इस्तिलाह के लिहाज से सिद्दीक वो है जो बग़ैर दलील के हक को पहचाने और हक को माने और फिर उसकी दलील बन जाए। शहीद वो है कि जो दलील को देख कर ईमान लाए और फिर उसकी दलील बन जाए, वो शहीद है। और साले वो है कि जिसकी तबीयत ऐसी हो जाए कि उसको गुनाहों से नफरत हो और नेकी की उसको रग़बत हो, तो वो साले है। तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम याफ्ता लोगों की पैरवी की तरफ इशारा फरमाया है। तो इनाम याफ्ता लोगों के साथ चलेंगे, उनकी पैरवी इख्तियार करेंगे तो हिदायत में नसीब होगी, और अगर उनकी पैरवी नहीं करेंगे और उनके इस साथ नहीं चलेंगे तो ये हिदायत पाने की नफी होगी। तो यहाँ बुनियादी बात कुरान मजीद में अल्लाह ने यह बयान फरमा दी। अब सूरतुल बकरा या सूरत फातिहा के बाद है। अब यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने आगाज़ फरमाया इस बात का कि ईमान वालों, तुमने जो हिदायत मांगी है उस हिदायत का मजमू यह कुरान मजीद है। कि कुरान मजीद है कि इस का अल्लाह का कलाम होना इसके अंदर कोई शक नहीं, और इसके अंदर शुरू से लेकर आखिर तक कोई शक की बात भी नहीं है। अब जब यह कुरान मजीद अल्लाह की तरफ से अता करता है, तो अब इस कुरान मजीद को मैंने अपनी मर्ज़ी से समझना है, नहीं, उसकी नफी फरमा दी कि वह युअल्लिमुहुल किताब वल हिक्मा, कि इसकी तिलावत अपनी मर्ज़ी से करनी है, यतलु अलैहिम आयाती, कि इसकी तिलावत किस तरीके पर, जिस तरीके पर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाई, जिसको हम इस्तिलाह में तजवीद के साथ तिलावत कहते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने जिस तरीके से तिलावत की है और जो तरीका सिखलाया है उसके मुताबिक तिलावत करनी है, अपनी मर्ज़ी इस्तेमाल नहीं करनी। और फिर उसके साथ ये है कि इसके बारे में कि नबी अलैहिस्सलाम ने जो इसका मफहूम समझाया है उस मफहूम को लेना है, अपनी मर्ज़ी से मफहूम नहीं लेना। और नबी अलैहिस्सलाम ने मफहूम किसको समझाया, मुझे तो नहीं समझाया, आपको भी नहीं समझाया, किसको समझाया, हज़रत सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को समझाया। तो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के फ़हम के मुताबिक कुरान मजीद का मफहूम लेना है, उन्होंने जिस आयत का जो मफहूम लिया है और जिस लफ्ज़ का जो मफहूम लिया है उसी मफहूम को इख्तियार करना है, और उसको इख्तियार नहीं करेंगे तो ईमान नहीं होगा, वो कुफ्र होगा, और इसको कुफ्र इलाहाद कहते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत के अंदर ज़्यादातर यहूदियों का जिक्र फरमाया है कि सबसे ज़्यादा फितना यहूदियों ने पैदा किया, शैतान के कारिंदे और शैतान के मोमिनीन जो हैं वो यहूदी हैं, ये यहूदियों की जमात है जिन्होंने अपने रसूल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर भी एतराज़ किया, और जिन्होंने अपने बनी इसराइल के अम्बिया किराम अलैहिस्सलाम को शहीद किया। तो फरमाया कि यहूदी जो हैं ये फितना गर हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत के अंदर यहूदियों के एतराज़ात, यहूदियों की कबाहतें, यहूदियों की शरारतें और उनके नज़रियात, उनसे ईमान वालों को आगाह किया कि इससे अपने आप को बचा कर चले। इसके साथ ही इस सूरत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ईमानियात का जिक्र भी फरमाया, इबादात का जिक्र भी फरमाया, मुआमलात का जिक्र भी फरमाया, अखलाकियात का जिक्र भी फरमाया। और अब ये आखिरी रुकू है जिसके अंदर नचोड़ बयान किया गया है। सबसे पहली बात ये बयान की गई کہ اس آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا، صرف آسمان اور زمین ہی نہیں بلکہ جو کچھ ان آسمانوں میں ہے زمین میں ہے، وہ سب چیزیں اللہ کی ہیں۔ اور یہ بات کل کے درس میں گزارش کی گئی تھی کہ للہ کو پہلے بیان فرمایا کہ صرف اللہ کی ہیں، کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی، اور کسی چیز کا کسی کی طرف نسبت کرنا تین لحاظ سے ہوتا ہے کہ بنانے والا یہ ہے، مالک یہ ہے، اور استعمال کا اختیار اس کو حاصل ہے۔ تو تینوں لحاظ سے اس کائنات کی ملکیت بھی، کائنات کی تخلیق بھی، اور کائنات میں اختیارات بھی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل ہے۔ اور اس آیت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفت قدیر بیان فرمائی۔ قدیر کہتے ہیں نہایت قدرت والا، جس کی قدرت، جس کا اختیار کبھی اس سے جدا نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عارضی ملکیت تو انسان کو دی ہے، لیکن حقیقی ملکیت اللہ سے جدا نہیں۔ اب حقیقی ملکیت اور ظاہری ملکیت کا فرق اسی سے اندازہ فرما لیں کہ اونٹ ہے، ایک آدمی کی ملکیت ہے کہ وہ اس کا مالک ہے۔ اب اس کا مالک ہے، یہ ملکیت عارضی ہے، یہ ملکیت حقیقی ہے۔ اس کا اندازہ لگ جاتا ہے جب وہ اونٹ بگڑ جائے تو وہ سنبھالنے والا اونٹ کو سنبھالنے کی کوشش کرے، بلکہ اس کے ساتھ پوری بستی کے لوگ بھی معاون بن جائیں، پورے محلے کے لوگ بھی معاون بن جائیں، اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تم حقیقی مالک نہیں، حقیقی مالک کوئی اور ہے۔ یہ زمین ہے، یہ مکان ہے، یہ بلڈنگ ہے، یہ میں نے بنائی ہے کہ میں اس کا مالک ہوں، اور معمولی جھٹکا آئے اور زمین بوس ہو جائے وہ پوری پوری عمارت، تو معلوم ہو گیا کہ میں اس کا حقیقی مالک ہوں۔ اگر میں حقیقی مالک ہوتا تو اس کو روک کر دکھا دیتا۔ تو یہ قدم قدم پر اشارات موجود ہیں کہ جو ملکیت ہے، حقیقی ملکیت وہ اللہ ہی کو حاصل ہے، عارضی ملکیت انسان کو دی گئی ہے، اور عارضی ملکیت کے بارے میں اس کا حساب کتاب ہو۔ پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو تمہارے دل میں ہے اس کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ اس کا حساب لے گا۔ اب دل سے جو تعلق ہے، وہ کن کن باتوں کا تعلق دل سے ہے، اور کن کن چیزوں کا حساب ہوگا، کن باتوں کا حساب ہوگا؟ سب سے پہلی بات جس کا تعلق دل کے ساتھ ہے وہ ہے اعتقاد، عقائد۔ کہ عقائد کا تعلق دل سے ہے کہ جب تک دل سے نہیں مانیں گے سچ، اس وقت تک وہ عقیدہ نہیں ہوگا، ایمان نہیں ہوگا۔ تو ایمان کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دل کے ساتھ ہے، کہ دل سے سچ ماننا ہے۔ سب سے پہلی چیز جس کا تعلق دل کے ساتھ ہے وہ ہیں عقائد، کہ عقائد دل کے اندر جو ہیں ان کے بارے میں محاسبہ ہوگا، حساب ہوگا کہ تیرا عقیدہ صحیح تھا، تیرا عقیدہ غلط تھا۔ اور یہ محاسبہ موت کے وقت ہی ہو جاتا ہے۔ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے آ کے اس سے سوال کرتے ہیں کہ جس عقیدے کے اندر تو تھا، جن عقائد کو تو نے اختیار کر رکھا تھا، اب بتا وہ عقیدہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ وہاں تو حقائق پوری طرح سے اس وقت تو سامنے ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ میرا عقیدہ غلط تھا۔ اب یہ عقیدے کی غلطی تسلیم کرنا کیا اس کو فائدہ پہنچائے گی؟ فرمایا کہ نہیں۔ یا غریبوں نہ بجوہ ہوں ادبارہ ہوں، تو یہ روح نکالنے والے جو فرشتے ہیں یہ اس کے چہرے پہ چوٹیں لگاتے ہیں اور اس کے پخانے کی جگہ چوٹیں لگاتے ہیں کہ اب وقت جو ہے وہ توبہ کا نہیں، توبہ کا وقت گزر چکا ہے، تو یہاں اس کی پٹائی ہو رہی ہے۔ تو یہ محاسبہ آگے بھی ہوگا، لیکن محاسبہ موت سے شروع ہوتا ہے، عقائد کا، اعمال کا۔ تو سب سے پہلی بات جس کا تعلق دل کے ساتھ ہے کہ جو تم اپنے دلوں کے اندر چھپاؤ گے یا ظاہر کرو گے، تو دل کے ساتھ جو تعلق ہے سب سے پہلے یہ عقائد کا تعلق ہے۔ عقائد کے بعد دوسری چیز جس کا دل سے تعلق ہے وہ ہے محبت اور نفرت۔ کہ دل میں محبت بھی کسی سے ہوگی تو دل میں ہوگی، نفرت بھی کسی سے ہوگی دل میں ہوگی۔ تو محبت اور نفرت کا سوال ہوگا کہ تجھے اس سے محبت کیوں تھی، تجھے اس سے نفرت کیوں تھی؟ تو دوسری چیز وہ ہے محبت اور نفرت، جس کے بارے میں سوال ہوگا۔ تیسری چیز جس کے بارے میں سوال ہوگا، جس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اور وہ ہے نیت۔ کہ یہ کام کیا ہے، کس نیت سے کیا ہے، ریاکاری سے کیا ہے یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے؟ تو تیسری چیز جو ہے وہ نیت۔ سب سے پہلی چیز عقیدہ، دل سے تعلق والی چیزوں میں سب سے پہلی چیز عقیدہ، عقائد۔ دوسری چیز محبت اور نفرت، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ تیسری چیز نیت، کہ نیت کیا ہے، कि नियत फायदा पहुंचाना है, नियत नुकसान पहुंचाना है, नियत अल्लाह को राजी करना है, नियत लोगों के सामने नुमाइश करना है, तो नियत ये भी इसका ताल्लुक दिल से है, इसका भी मुहासबा होगा। चौथी चीज जिसका ताल्लुक दिल के साथ है वो है अखलाकी जज्बात। तकब्बुर है, हसद है, गुरूर है, ये सारी चीज़ें इनका ताल्लुक दिल के साथ है। तो इंसान की अखलाकी सिफात, अच्छे और बुरे अखलाक, इसका ताल्लुक दिल के साथ है, इसके बारे में भी सवाल होगा। पांचवी चीज़ जिसका ताल्लुक दिल के साथ है वो है ख्यालात। अब ख्यालात के बारे में सवालात होंगे, अगर उन ख्यालात को इरादा बनाया है तो उसके बारे में मुहासबा होगा। अगर ख्यालात को जो है इरादा नहीं बनाया, ख्याल दिल में आया और फौरी तौर पे उसको झटक दिया, तावुज़ पढ़ लिया कि ये शैतानी वसवसा है, तो उस पर गिरफ्त नहीं होगी। तो ये सूरतें हैं जिनका ताल्लुक दिल के साथ है। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने ये दो आयतें जो आखिरी आयतें हैं सूरतुल बकरा की, ये नबी अलैहिस्सलाम को मेराज के मौके पर ख़ास तौर पर अता की गई। मुकम्मल नज़ुल तो इनका सूरतुल बकरा में है, तो लिहाजा ये मदनी सूरत है, तो मदनी आयात हैं, लेकिन आगाज़ में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अलैहिस्सलाम को ये दो आयतें मेराज के मौके पर अता की। नबी अलैहिस्सलाम मेराज के लिए जब तशरीफ़ ले गए, अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर पहुँचे, सीरतुल मुंतहा तक जिब्रील अलैहिस्सलाम साथ थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं ऊपर नहीं जा सकता। नबी अलैहिस्सलाम वहाँ से पंगूड़े में तशरीफ़ ले गए ऊपर की तरफ। नबी अलैहिस्सलाम का ये सफ़र तीन सवारियों पर है, मेराज का सफ़र हज़रत का तीन सवारियों पर है। पहली सवारी मक्का मुकर्रमा से बैतुल मक़द्दस तक, ये सवारी बुराक की सवारी है। बुराक ये बर्क से है, बर्क के मानी तेज़ी के होते हैं और चमक के होते हैं, बर्क बिजली को कहते हैं। बिजली के अंदर दो चीज़ें हैं, तेज़ी है और चमक है। तो ये जो जानवर लाया गया था तो ये सफ़ेद था, इंतहाई चमक थी, बिजली की तरह से चमक रहा था और इंतहाई तेज़ रफ्तार था कि एक कदम यहाँ होता था, दूसरा कदम उसका वहाँ पड़ता था जहाँ निगाह पहुँचती। तो इसको बुराक कहते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम के सफ़र का पहला हिस्सा मक्का मुकर्रमा से बैतुल मक़द्दस तक, ये सफ़र बुराक पर है। इसके बाद नबी अलैहिस्सलाम के सफ़र का दूसरा हिस्सा के ज़मीन से आसमानों के ऊपर तक सिदरतुल मुंतहा तक, ये सफ़र मेराज है। तो मेराज जो है लिफ्ट को कहते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम के लिए लिफ्ट उतारी गई, हजरत उसमें तशरीफ़ फरमा हुए और उसके बाद ये लिफ्ट ऊपर को उठी है, तो इसको मेराज, इसी वजह से पूरे वाक़े को मेराज कहते हैं। और तीसरा सफ़र नबी अलैहिस्सलाम के सफ़र का तीसरा हिस्सा सिदरतुल मुंतहा से अर्श अज़ीम तक, तो इसके लिए हज़रत के लिए पंगूड़ा नाजिल किया गया, हज़रत पंगूड़े में तशरीफ़ फरमा होकर ऊपर की तरफ तशरीफ़ ले गए। जब अल्लाह के हुजूर अर्श अज़ीम पर हज़रत पहुँचे तो अल्लाह तबारक व तआला ने सवाल फरमाया कि नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए हो, क्या लाए? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावात वत्तय्यिबात। अब ये जो तशहुद है ये निशानी है मेराज की। तो नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर ये बात अर्ज की कि ऐ अल्लाह, क्या अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावात वत्तय्यिबात, कि अल्लाह तीन चीज़ें लाया हूँ, मेरी और मेरी उम्मत की तमाम कौली इबादतें सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए। कौली इबादत जिसके अंदर दुआ भी है, जिसके अंदर जिक्र भी है, जिसके अंदर तिलावत भी है, तो ये सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं कि अल्लाह मेरी कौली इबादतें और मेरी उम्मत की कौली इबादतें सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए। बस सलावात के अल्लाह मेरी और मेरी उम्मत की तमाम जिस्मानी इबादतें सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए। और तो ये बात के अल्लाह मेरी और मेरी उम्मत की तमाम माली इबादतें सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए। ये और बात है कि हम नबी अलैहिस्सलाम के इस मुआहदे के ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे हैं, या एक बुनियादी बात जो काबिल और है कि इस वक्त अगर हुक्मरान ऐसा हो जिस पर कौम को एतमाद ना हो, इस हालत में भी अगर किसी गैर मुल्क से मुआहदा करेगा तो मुल्क वाले उस मुआहदे की पाबंदी करते हैं कि अगरचे हुक्मरान गलत है लेकिन एक मुआहदा है उसकी पाबंदी करनी है। یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو حقیقی رہبر ہیں، حقیقی ہادی ہیں، اور وہ ایک معاہدہ کر رہے ہیں ہماری طرف سے، پھر اس کی خلاف ورزی کرنا یہ کیا ہمارے لیے مناسب ہو سکتی ہے؟ کہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے سجدہ کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کے نام پہ قربانی کرنا، کسی اور کے نام پہ خیرات کرنا، نظر کسی اور کے نام کی، نیاز کسی اور کے نام کی، کیا یہ ایمان والے کے لیے مناسب ہے؟ ایمان والے کے لیے قطعاً یہ بات مناسب نہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں یہ تین حدیث اللہ کے حضور پیش کی۔ اللہ نے فوری طور پر تین نعمتیں عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ایوہ النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں تشہد کے اندر، میں نبی علیہ السلام سے خطاب نہیں کر رہا، میں نبی علیہ السلام سے نہیں کہہ رہا السلام علیکم ایوہ النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، جیسے کہ قرآن مجید کی میں تلاوت کر رہا ہوں۔ یہاں یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، میں خطاب کر رہا ہوں نبی علیہ السلام سے؟ نہیں، میں خطاب نہیں کر رہا، خطاب کا واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ اللہ نے حضرت سے خطاب فرمایا۔ یہاں بھی السلام علیکم ایھا النبی۔ بعض لوگ کہتے ہیں دیکھیں کہ تشہد میں آپ نبی علیہ السلام سے خطاب کر رہے ہیں، اگر ہم نے اذان میں خطاب کر لیا تو اس میں کیا حرج ہے؟ میرے محترم، یہ خطاب نہیں کر رہے، یہ ہم واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، یہ الفاظ اللہ کے الفاظ ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا السلام علیکم ایوہ النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ نبی علیہ السلام یہ تین نعمتیں میں آپ کو فوری عطا کر رہا ہوں، السلام سلامتی آپ پر، رحمت اللہ کی آپ کے لیے، برکات اس کی آپ کے لیے، کہ جو شخص رحمتیں چاہتا ہے، برکات چاہتا ہے، سلامتی چاہتا ہے، آپ سے وابستہ ہوگا تو اس کو سلامتی نصیب ہوگی۔ سلامتی کہ پریشانیوں سے، دل کی بے اطمینانی سے، اطمینان کی کیفیت، اور آخرت میں جہنم سے سلامتی۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ کی رحمتوں کا، اللہ کی نعمتوں کا حصول، اللہ کی طرف سے ان نعمتوں میں برکات۔ فرمایا کہ یہ آپ کے ذریعے سے ہی جو حاصل کرنا چاہے گا حاصل کرے گا۔ یہ تین نعمتیں اللہ نے فوری عطا فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے تین مستقل نعمتیں عطا فرمائیں۔ اس سفر کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالی نے فرمایا اس ملاقات پہ کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے اور آپ کی امت کے لیے 50 نمازیں فرض۔ دوسری نعمت جو اللہ تعالی نے عطا فرمائی یہ دو آیتیں ہیں جو سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں ہیں۔ ان دو آیتوں کی فضیلت یہ ہے کہ رات کو اگر یہ دو آیتیں پڑھ کے سو جائیں، نماز عشاء پڑھی ہو، یہ دو آیتیں پڑھ کے سو جائیں، فجر کی نماز بھی اپنے وقت پہ ادا کریں، ساری رات خراٹے لیتے رہیں، کروٹیں لیتے رہیں، مزے لوٹتے رہیں، لیکن یہ پوری رات اللہ کے حضور عبادت میں شمار ہوگی۔ تو یہ اتنا آسان نسخہ عطا فرما دیا گیا۔ تو یہ دو آیتیں اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ اور تیسری چیز جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے موقع پہ عطا کی گئی، فرمایا کہ آپ کی امت میں جو شرک نہیں کرے گا، شرک سے آلودگی نہیں ہوگی، میرا وعدہ ہے کہ انجام کار میں اس کی بخشش کروں گا۔ گناہوں کی سزا تو ہوگی، ہو سکتا ہے کہ اللہ گناہوں کی سزا بھی نہ دیں، ایسے معاف فرما دیں، لیکن یہ ہے کہ انجام کار وہ جنت میں داخل ہوگا، شرط یہ ہے کہ وہ شرک سے آلودہ نہ ہو۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اپنے ہر امتی گناہ گار کے لیے شفاعت کروں گا، مگر شرط یہ ہے کہ وہ شرک سے آلودہ نہ ہو۔ اگر شرک سے آلودہ ہوا تو پھر حضرت بھی اس کی شفاعت نہیں فرمائیں گے۔ تو یہ تین نعمتیں اللہ نے عطا فرمائیں، 50 نمازیں، سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں اور ان کی فضیلت، اور شرک نہ کرنے پر انجام کار نجات۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس تشریف لائے، ساتویں آسمان پہ ملاقات ہوئی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے، انہوں نے پوچھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس طرح اللہ نے یہ نعمتیں عطا فرمائی امت کے لیے، 50 نماز۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہ کوئی بات نہیں فرمائی، ہاں فرمایا کہ اپنی امت کو میرا سلام بھی دے دینا، اور ان کو ایک پیغام بھی دے دینا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات وہ ہیں کہ ان کو ورد کرنا، ایک ان میں سے پڑھیں گے اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی جنت کی زمین جو انتہائی زرخیز زمین ہے اس میں ایک درخت لگائے گا۔ اب یہ چار کلمات سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ ایک مرتبہ پڑھا تو چار درخت لگ گئے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ اللہ کے خاص خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور اس کی فضیلتیں بہت زیادہ آئی ہیں۔ ان کلمات کے مجموعے کو کلمہ تمجید کہتے ہیں، ہم عرف عام میں اس کو تیسرا کلمہ کہتے ہیں اور کلمہ تمجید کہتے ہیں۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ نبیین علیہ السلام کا پیغام ہے۔ نبی علیہ السلام چھٹے آسمان پر تشریف لائے تو حضرت موسیٰ علیہ نبیین علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 50 نمازوں کی نعمت عطا فرمائی، یہ نعمتیں فرمائی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت پر، میرے یہ الفاظ ذہن میں رکھنا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت پر 3 نمازیں فرض تھیں لیکن وہ اس کی پابندی نہیں کر سکے، تو آپ کی امت 50 نمازوں کی پابندی کیسے کرے گی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میری امت پر کتنی نمازیں فرض تھیں؟ میری امت پر 3 نمازیں فرض تھیں، اسی کے اثرات یہاں منتقل ہوئے ہیں کہ وہ لوگ جو یہودیوں کے اعلی کار ہیں انہی کے مشن کو لے کر اسلام کے اندر داخل ہوئے اور اس کو لے کر چل رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ان کے ہاں نمازیں 5 نہیں 3 ہیں، ظہرین اور مغربین، فجر کی نماز، ظہر عصر کی نماز ظہرین، اور مغرب اور عشاء کی نماز یہ مغربین، تو 3 اوقات کے اندر تبدیل کیا ہے۔ اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد یہودیت ہے جس کو منتقل کیا ہے، اور ہمارے بعض سادہ مزاج لوگ بھی اس سے متاثر ہوئے تو انہوں نے سفر میں، قیام کی حالت میں نہیں سفر کی حالت میں، 2 نمازوں کو اکٹھا کر لیا کہ 2 نمازیں سفر میں اکٹھی کر لی جائیں، جبکہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے سلسلے میں 2 فرض فرمائے ہیں ایمان والوں پر، ایک فرض ہے نماز کا پڑھنا، دوسرا فرض ہے نماز کے وقت کا خیال رکھنا۔ تو نماز فرض ہوگی، عصر کی نماز فرض ہوگی، عصر کا وقت شروع ہوگا تو نماز فرض ہوگی، اور آپ نے جو ہے ظہر کے وقت میں نماز ادا کر لی عصر کی، تو نماز کا وقت تو ابھی ہوا نہیں ہے، وہ نماز تو فرض نہیں ہوئی۔ ظہر کے بعد انتقال ہو گیا کسی کا، کیا اسے عصر کی نماز کا سوال ہوگا؟ نہیں ہوگا، اسے ظہر کی نماز کا سوال ہوگا۔ جو نماز ابھی فرض نہیں ہوئی اور آپ نے اس کو ادا کر دیا تو فرض ادا کیسے ہوگا؟ اس کی مثال تو ایسے ہے کہ جیسے کہ استنجا کیا ہے حاجت سے پہلے، پہلے استنجا کر لیا پھر حاجت کی، تو اس سے پاکیزگی حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 نمازیں سفر کے اندر اکٹھی پڑھی ہیں، یقیناً پڑھی ہیں، میں اس کا انکار نہیں کر رہا کہ حدیث پاک ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر کے اندر 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں، لیکن کیسے پڑھی ہیں میں تو اس کے اندر نہیں تھا شامل، آپ تو شامل نہیں تھے، جو حضرات شامل تھے ان سے پوچھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 نمازیں اکٹھی کیسے پڑھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے 2 نمازیں اکٹھی یوں پڑھی کہ حضرت نے ظہر کی نماز پڑھی ہے اپنے آخری وقت میں، جب آخری وقت میں ظہر کی نماز پڑھی تو تھوڑی دیر کے بعد عصر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا، تو حضرت نے عصر کی نماز پڑھی ہے اولین عصر کے اول وقت میں، دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت میں ادا ہوئیں۔ اسی طرح ابن عمر رضی اللہ عنہ کا عمل، اسی طرح انہوں نے سفر کے اندر نمازیں کی اور یہ بات بتلائی کہ نبی علیہ السلام نے 2 نمازیں ایک وقت میں ادا نہیں کی، ہر نماز اپنے وقت میں ادا کی، لیکن یہ فرق ہوا کہ جو پہلی نماز تھی وہ اپنے آخری وقت میں ادا کی اور تھوڑی دیر کے بعد دوسری نماز کا وقت ہو گیا، تو انہوں نے دوسری نماز جو ہے وہ ادا کی اپنے اول وقت کے اندر، اپنے وقت میں ادا کی۔ لیکن جو قریب کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے انہوں نے اس بات کی وضاحت فرما دی، اور جو دور والے تھے تو انہوں نے یہی سمجھا کہ حضرت نے 2 نمازیں ایک وقت میں پڑھی ہیں۔ جب صحابہ کرام ان کی وضاحت آ گئی تو اب میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ حدیث کے الفاظ پر خود عمل نہیں کرنا، کس کو سکھایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ وَيُعَلِّمُهُمْ، حضرات صحابہ کرام کو تعلیم دی، تو انہوں نے نبی علیہ السلام سے سیکھا ہے، جنہوں نے حضرت سے سیکھا ہے تو ان کے فہم کے مطابق عمل کرنا یہ لازم ہے، اس کو قرآن مجید میں اللہ نے لازم قرار دیا۔ تو میں یہ بات گزارش کر رہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب چھٹے آسمان پر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت یہ نمازیں تھیں، मेरी उम्मत पर थी वो नहीं पढ़ सकी, 50 कैसे आपकी उम्मत पढ़ेगी। नबी अलैहिस्सलाम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम के चेहरे की तरफ देखा, वहाँ आमादगी की कैफियत थी, तो नबी अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ ले गए और अल्लाह के हुजूर दरख्वास्त की कि अल्लाह इसमें तख़फीफ़ फरमा दें, तो अल्लाह ने 5 नमाजों की तख़फीफ़ फरमा दी। फिर वापस तशरीफ़ लाए, मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर यही बात की, तो हज़रत ने फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम चेहरे को देखा, तो 9 बार नबी अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ़ ले गए और इस सबब के साथ 9 बार अल्लाह का दीदार भी किया, तो बाकी नमाजें 5 रह गईं। 9 बार तशरीफ़ ले गए, हर बार 5 नमाजों की तख़फीफ़ होती रही, बाकी नमाजें 5 रह गईं। जब तशरीफ़ लाए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हज़रत 5 भी बहुत ज़्यादा हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम के चेहरे की तरफ देखा तो वहाँ आमादगी नहीं थी दरख्वास्त की, तो हज़रत फरमाया कि अल्लाह ने हर दफ़ा 5 नमाजें माफ़ की हैं, बाकी 5 रह गई, अब भी जाके मैं दरख्वास्त करूँ 5 भी ख़त्म हो गए तो रब से ताल्लुक की कौन सी सूरत रहेगी मेरी उम्मत के पास। तो नबी अलैहिस्सलाम से तशरीफ़ वहाँ से वापस लाए तो अल्लाह ने निदा फरमाई कि ऐ मेरे प्यारे हबीब, कि मेरी बात के अंदर तब्दीली नहीं, कि अल्लाह के कलिमात के अंदर तब्दीली नहीं। ये बात कुरान मजीद में भी अल्लाह ने फरमाई कि मेरे कलिमात के अंदर तब्दीली नहीं। फरमाया कि मैंने 50 का हुक्म दिया है, ये नमाजें 50 ही फ़र्ज होंगी, लेकिन सूरत ये होगी कि ये आपकी उम्मत 5 नमाजें अदा करेगी और मैं इसको अपने यहाँ 50 लिखूँगा। अगर इन 5 नमाजों में भी अगर हम सुस्ती करें तो फिर इससे बड़ी बदनसीबी की बात कौन सी हो सकती है। अल्लाह मुझे भी आपको भी नमाजों की पाबंदी की और अल्लाह अपने अहकाम की तामील की, नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात और सहाबा करम के तरीके के मुताबिक इसकी तौफीक अता फरमा दे। आखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد لما تحب وترضى اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا لا تجعلنا من الخاسرين اللهم اجعلنا من الفائزين واجعلنا من المفلحين اللهم اجعلنا من أصحاب اليمين واجعلنا من المقربين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات إنك أنت العفو الكريم إنك أنت الغفور الرحيم اللهم ربنا نجنا من القوم الظالمين اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم ثبت أقدامهم إنك أنت على كل شيء قدير اللهم ربنا نجنا من القوم الظالمين إنك أنت العزيز الحكيم اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبل دا صحاب النبي صلى الله عليه وسلم وارزقنا اتباعهم بإحسان وأدخلنا معهم في جنات الفردوس برحمتك يا أرحم الراحمين وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم